Tylko zamrażarka Samsung za 1499. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zosia? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Dziś 20:25. Telewizyjna jedynka. Teraz maślanki, kefiry i jogurty pitne minimum 20% taniej. To świetna okazja, by skosztować najróżniejszych jogurtów pitnych z pyszными owocami. Aż 400 gramów jedynie za złoty 59. Wypróbuj nasze mleczne przetwory i wybierz swój ulubiony smak orzeźwienia. Masz ochotę na znakomity gęsty kefir Pilos jedynie po 2,29 za kilogram? A może najbardziej zasmakują ci pyszne maślanki? Sprawdź, co lubisz najbardziej. Bo teraz w Lidlu wszystkie maślanki, kefiry i jogurty pitne kosztują minimum 20% mniej. Lidl. Mądry wybór. Ubite białka. Seriale, romantyczne komedie. No i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji. A ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze. W końcu po to mamy multiroom. Dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 maja, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Są straty po wczorajszym gradobiciu w gminie Leżajsk. Strażacy do tej pory wylewają wodę z zalanych piwnic. Problem z wodą także w łódzkim Śródmieściu, ale z zupełnie innego powodu. Ciepłej nie ma ponad 7 tysięcy członków pewnej spółdzielni mieszkaniowej. Kiełbasy, sery, kiszonki, powidła, soki i pieczywo na demonstracji w centrum Warszawy. Przywieźli je rolnicy. Pokazujemy dzisiaj tu absurdy polskiego prawa, które nie są wymogami unijnymi bynajmniej, tylko polskimi wymysłami. Za chwilę wyjaśnimy, o jakie wymysły chodzi. Podkarpacka gmina Leżajsk szacuje straty po wczorajszych gwałtownych burzach. Woda podtopiła co najmniej 20 gospodarstw miejscowości Biedaczów. Jak informuje wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, od wczoraj trwa wypompowywanie wody z piwnic. Tam sobie była bardzo duża woda, także się przelewała nawet przez drogę wojewódzką. Sprawdzamy, jak to wygląda. No, na razie ratujemy mieszkańców, tych, którzy są zalani, pompują wody. Dzięki temu, że pogoda jest dzisiaj dobra, to można te prace wykonywać. Żywioł spowodował straty między innymi w szkole w Brzuzie Królewskiej. W Brzuzie Królewskiej jeszcze w rowach leży grat i lód. No i teraz sprawdzamy drogi, przepusty, jest też trochę uszkodzeń. Grunty rolne też są pouszkadzane, także tutaj widać, że straty, jeżeli chodzi o uprawy, też będą. Grad zablokował odpływy rynien, dlatego woda wpłynęła na piętro szkoły. Dzisiaj tam zajęcia odbywają się normalnie, ale zamknięto salę gimnastyczną i pomieszczenia gospodarcze. Ponad 7 tysięcy mieszkańców łódzkiego Śródmieścia od wczoraj nie ma ciepłej wody. Operator sieci ciepłowniczych odciął dostawy, bo spółdzielnia mieszkaniowa, choć opłatę od lokatorów pobierała, to nie płaciła za dostawy. Tomasz Kaźmierczak z biura prasowego firmy zapewnia, że nie było innego wyjścia. Dwa kolejne zarządy spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście nie przestrzegały zawartych porozumień, w związku z tym my również zostaliśmy postawieni w takiej, a nie innej sytuacji. Zobowiązania spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście wynoszą kilka milionów złotych i są to niestety zaległości wielomiesięczne. Dotyczą one zarówno płatności bieżących, jak i odsetek. Mieszkańcy mają wyrobiony pogląd na sprawę. Jeżeli na koniec 2013 roku nie wpłacone czynsze wynoszą 3,5 miliona złotych i nie jest tylko kwestia jednego roku. Czyli to wina mieszkańców, tak? Oczywiście. Mamy tutaj wszystkie materiały i wszystkie długi poszczególnych bloków. Ale to już tłumaczył Leszek Wójcik z Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wczoraj prezydent Łodzi próbowała porozumieć się z władzami spółdzielni i firmą ciepłowniczą, ale się nie udało. Na wieczór zaplanowano kolejne spotkanie w tej sprawie. Po kilku tygodniach przerwy na wokandę wróciła sprawa słynnego zegarka byłego ministra transportu. Sławomir Nowak jest oskarżony o to, że wartego ponad 20 tysięcy złotych czasomierza nie wpisywał do oświadczeń majątkowych. Sąd przesłuchuje kolejnych świadków, w tym przyjaciela byłego ministra, który zamiast niego kupił cenny zegarek. Na sali jest też sam Sławomir Nowak, a rozprawie przysłuchuje się Ksenia Maćczak. Sławomir Nowak konsekwentnie nie rozmawia z dziennikarzami, odpowiada tylko na pytania sądu i stron postępowań, ale dziś do tej pory sąd miał tylko jedno pytanie. Dotyczyło ono najnowszego oświadczenia majątkowego i kwestii tego, dlaczego tym razem poseł podał pełną nazwę zegarka, a w minionym roku w rubryce znalazł się tylko jeden wyraz – zegarek. Odpowiedź brzmiała krótko. Wszędzie jestem bogatszy o pewne doświadczenia i pewną wiedzę, której nie miałem wcześniej. To doświadczenie zaowocowało też tym, że przyjaciel Nowaka mówił dziś, że nie będzie już kupował zegarków. Przez tą historię, która rozpętała się w mediach, wszyscy cały czas nieustannie żartują z tego, pytając mnie, która godzina, z każdego spóźnienia mojego robię żarty. A to właśnie on pomagał Sławomirowi Nowakowi wybrać prezent, a później w jego imieniu odebrał go w sklepie. Przed sądem zeznawał, że kilka razy wymieniał się też z byłym ministrem na zegarki, ale tylko dla zabawy, bo w swojej kolekcji ma ich kilka. Sąd pouczył świadka o możliwości ponownego wezwania i przeszedł do kolejnych przesłuchań, które dziś z pewnością się nie zakończą. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Smaczna demonstracja w centrum Warszawy. Rolnicy i drobni producenci tradycyjnej żywności przywieźli do stolicy kiełbasy, sery, kiszonki, powidła, soki i pieczywo. Chcieli zwrócić uwagę na swoje problemy, a są nimi głównie absurdalne przepisy i kontrole, tłumaczy szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Pokazujemy dzisiaj tu absurdy polskiego prawa, które nie są wymogami unijnymi, bynajmniej, tylko polskimi wymysłami. Typu, że rolnik może sprzedać brudną marchewkę, a jak ją umyje i obierze, to ona się staje nagle nielegalna. Ponieważ jest to produkt przetworzony. To samo jest z kapustą, z jabłkami. Demonstracja cieszyła się dużym poparciem. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że jest możliwość degustacji. Mogę faktycznie się zorientować, że ta żywność jest wspaniała. Mam wrażenie, że ta żywność się bardzo pogorszyła. I dlatego zawsze będę za taką formą, która pozwoli na przykład takiej polskiej żywności się po raz kolejny wylansować. Mam to szczęście, że rodzice mają gospodarstwo i widzę tą różnicę. I szczerze mówiąc, jajek z supermarketu w życiu nie kupię. Drobnych producentów i rolników wspierali też znani kucharze i restauratorzy. To był Serwis Trójki. Do końca dnia trochę deszczowych chmur tylko na wschodzie kraju, na Podlasiu może również zagrzmieć, ale w nocy i jutro już bez opadów i nadal ciepło. W Augustowie 25 stopni, w Warszawie 27, w Szczecinie nawet 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Dlaczego w GetInBanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Ilekroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Choć może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W GetInBanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przejdź do GetInBanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Ale Kino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Ale Kino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłem? Zdążyłeś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 14:00. Artur Andrus, witam Państwa razem z Iwanką Kunewą i Dariuszem Pierogiem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zapraszamy do godziny 15:00. Za chwilę trochę przymanipuluję po... Odwrotnie chciałem powiedzieć. Pomanipuluję przy, a nie przymanipuluję po... Pomanipuluje przy wiadomościach Łukasz Szwed, a potem zaśpiewa o kontakcie z przyrodą grupa Kowalski. Akademia Rozrywki. Miau, miau. Rzecznik Kolei Polskich uspokaja, że wraz z przedłużającym się czasem podróży na niektórych połączeniach nie wzrosną ceny biletów kolejowych. To ukłon w stronę pasażerów, którzy teraz faktycznie będą spędzać więcej czasu w pociągach, ale odbędzie się to bez dodatkowych opłat. Miau, miau. Senacka Komisja Regulaminowa opracowała projekt zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dokument zwolni parlamentarzystów z obowiązku składania oświadczeń majątkowych, zagwarantuje im dożywotni immunitet, darmowe protezy dentystyczne, implanty, kompresy i masaże. Do tego coroczną wymianę obuwia na zimowe, komplet turystyczny raz na 2 lata i bezpłatne talony na wejście na molo w Sopocie. Senatorowie mają nadzieję, że projekt wejdzie w życie przed upływem obecnej kadencji. Miau, miau. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamierza wprowadzić abonament na internet. Do jutra każdy posiadacz internetu będzie musiał uiścić 700 zł rocznej opłaty za każde urządzenie korzystające z sieci. Dodatkowo użytkownicy będą zmuszeni do przygotowywania miesięcznych raportów dotyczących odwiedzanych stron. Osoby uchylające się od płacenia zostaną pobite przez nieznanych sprawców. Miau, miau. Kiełbasa samoprzylepna staje się hitem spożywczym na Podlasiu. Smaczna, aromatyczna wędlina daje się doskonale transportować dzięki swoim specyficznym właściwościom. Można zarzucić sobie pęto na plecy i bez obaw ruszać na pieszą wycieczkę lub przylepić do dachu samochodu, dzięki czemu wewnątrz powietrze stanie się znośniejsze. Kiełbasa równie dobrze nadaje się do wabienia zdziczałych psów, odstrasza komary, wągry i pluskwiaki, a w ostateczności można nakarmić nią zaprzyjaźnione psychopatę. Miau, miau. Trzeba. cieszę się. Prawda, że niewiele jest rzeczy przyjemniejszych niż dźwięk kosiarki włączonej przez sąsiada w sobotę o 7.01 na przykład, bo do 7 to nie wypada, ale o 7.01 to już można. Grupa Kowalski, piosenka o kontakcie z przyrodą. A właśnie, proszę Państwa, podejścia w piosence, w literaturze kabaretowej czy około kabaretowej do zjawiska trawa są bardzo różne. Na przykład Jonasz Kofta wcale nie optował za wykaszaniem trawy. Uważał, że trawa do czego innego może się przydać i w związku z tym napisał tekst Samby Trawy, którą Państwo za chwilę usłyszą. A skoro już wspomniałem o Jonaszu Kofcie, to chciałem przypomnieć o 8. Ogólnopolskim Festiwalu imienia Jonasza Kofty Moja Wolności 2014. Po raz 8 na warszawskiej Pradze w Centrum Promocji Kultury dzielnicy Praga Południe. W czerwcu odbędzie się ten festiwal i festiwalowi oprócz występów znanych artystów towarzyszy konkurs, a może właściwie odwrotnie, to występy znanych artystów towarzyszą konkursowi. Jeśli ktoś z Państwa śpiewa, chciałby uczestniczyć w tym konkursie, to ostatnie 2 dni są na to, żeby się zgłosić. Do 23 maja można nadsyłać zgłoszenia na konkurs wokalny 8. Ogólnopolskiego Festiwalu imienia Jonasza Kofty. Wszelkie informacje, regulamin znajdą Państwo na stronie organizatora, czyli warszawskiej sceny bardów. Adres strony to www.bardowie.art.pl www.bardowie.art.pl. Ostatnie 2 dni, żeby się zgłosić do konkursu festiwalu imienia Jonasza Kofty. Zachęcamy. No a teraz Sambę Trawy zaśpiewa Państwu, Sambę Trawy z tekstem Jonasza Kofty zaśpiewa Państwu Hanna Banaszak. Zaraz potem odezwie się kabaret Jurki. Wokoło gęsty zapach ziół, nad nimi złoty obłok pszczół. Ty leżysz w trawie, patrzysz w białe smugi chmur. Tu pośród nieskoszonych łąk nie jesteś nim, nie jesteś nią. Ziemia ci wybaczy każdy ludzki błąd. Jestem tak jak trawa, jestem zielenią wszechobecna w pyle słońca. Cierpka woń, nie jesteś nim, nie jesteś nią, już poza sobą masz miłości, dobro, zło. Półsenna leżę pośród traw i nie mam żadnych innych spraw, już nie znam nienawiści i miłości praw. Kabaret Jurki przedstawia. Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze, tak. Proszę mi powiedzieć, jakież to ciekawe słowo przygotował pan dzisiaj do zrozumienia. Bagażnik. Bagażnik. Tak. I mamy to pierwsze ba. Już na początku tego słowa coś nam się przewróciło, prawda? Tak. Jak jest ba, to jest ała. Ja się przewracam. A mnie boli. Niemniej chodzi o to, że coś się przewraca, prawda? Tak, tak. I za tym ba czai nam się zupełnie niespodziewanie ga. Ale nam się rymuje to jednocześnie. Tak. Ba, ga. Ga, ba. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli odwrócimy te dwie sylaby, czyli nie ba, ga, tylko ga, ba, to wyjdzie nam gabażnik. Gabażnik, ale też gaba, czyli duża Gabrysia przyszła do mnie. Gaba. Gaba. Przyszła do mnie nie wiem skąd i po prostu już wyjść nie mogła. Przyszła do mnie gaba i coś do mnie gada. Wiele ciekawych i bardzo inspirujących słów zawiera w sobie gaba. Gaba, gada. Garmażerka. Gabaryt. Grzmot. Może nie, ale też bardzo ładne słowo. I dalej mamy... Żnik. Żnik, czyli człowiek, który bierze udział w... Żnikaniu. A żnikanie to jest domena magików z Francji. Żniknij mnie, tak. Czyli spraw, żebym zniknął. Tak, tak. Czyli żnik to jest człowiek, który został po prostu zniknięty przez francuskiego magika, prawda? Nic innego to nie chce oznaczać. Nie ma tutaj żadnych odwodów interpretacyjnych. Żadnego odwodnienia lingwistycznego w tym słowie się nie odnajdzie. To słowo jest Konstans. A propos Konstans, piękny film widziałem z tą kobietą w roli głównej. Więc spróbujmy może podsumować to słowo. Tak. Bagażnik, tak. Czyli jest coś, co się przewróciło i poturlało wielką Gabrysię z jej słowami do francuskiego magika, który ją zniknął i widział Konstans w kinie. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. A jeszcze mam do pana pytanie. Z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo bagażnik? Z plecami żony. Koniec. Kabaret Jurki z Zielonej Góry, a teraz mam dla Państwa zaproszenie na jutro do Krakowa. Od jakiegoś czasu pojawiają się w naszej audycji piosenki Honzatora. To jest takie przedsięwzięcie w roli głównej Marta Honzatko, artystka krakowska. Piosenki z tekstami Michała Zabłockiego, muzyką Olka Brzezińskiego zostały zebrane na tej płycie. Marta Honzatko i przyjaciele co jakiś czas w naszej audycji się pojawiają i chciałem Państwa poinformować, że jutro o godzinie 20 w Lizard Kingu przy ulicy Świętego Tomasza 11A w Krakowie odbędzie się koncert promujący tę płytę. Zatem jeśli ktoś będzie w pobliżu ulicy Świętego Tomasza 11A w Krakowie jutro w okolicach godziny 20, to może zajrzy i posłucha, jak to brzmi na żywo. Trwa inwazja Honzatora w różnych miejscach. Wiem, że już się pojawiły teledyski na takim znanym miejscu wirtualnym, w którym pojawiają się teledyski. Nie wiem nigdy, czy prezenter powinien promować, czy używać nazw, to ja przetłumaczę to. Ty i twoja tuba na przykład w języku polskim, tak by brzmiało tłumaczenie tego miejsca, w którym pojawił się teledysk Honzatora. A ja może państwu kolejną piosenkę tej formacji odsłonię, zapraszając jeszcze raz na jutro na 20. Lizard King, ulica Świętego Tomasza 11A w Krakowie. Wczoraj wymknęło wieczorem się słowo chore. Dzisiaj już chodzę od rana rozmontowana. Głowa odcięła się cała po odklejała, a kiedy bezradna wypadła spod prześcieradła. Czucie mam chyba jak ryba w akwarium szyba. Głowa pod wodą, a dłonie po drugiej stronie. Macasz mi płetwy i skrzela, aż w stawie strzela. Mieszczę się jeszcze, lecz trzeszczę jak tłuste. komfortu. Trudno się skupić na sobie, gdy bokiem robię człowiek w tej podłej postaci swe. Ciepło traci w rybie, gdy pościsz są ości. Lecz brak miłości to słowo grocha, wyraźnie przekombinowane. Teraz by nocha brzmi znacznie lepiej niż nad ranem. To słowo kocham już mi nie odpowiadające żadna radocha, gdy jasne słońce budzi nas. To słowo kocham, wyraźnie przekombinowane. Teraz by nocha brzmi znacznie lepiej niż nad ranem. To słowo kocham już mi nie odpowiadające żadna radocha, gdy jasne słońce budzi nas. Rozmontowana, taki tytuł nosi ta piosenka. Zespół nazywa się Honzator. Gdyby państwo chcieli się czegoś jeszcze dowiedzieć o tej formacji, to zapraszam na stronę internetową www.honzator.pl. No a teraz kolejna informacja, która na pewno ucieszy fanów Trójki. Już cieszy, bo dociera do państwa od jakiegoś czasu. Otóż dzisiaj w księgarniach powinna się pojawić nowa książka Marka Niedźwieckiego, Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. Opowieść naszego radiowego kolegi o radiu, o życiu. Zachęcamy państwa do poczytania sobie tych opowieści. No i dzisiaj w związku z ukazaniem się tej książki opowieści redaktora Niedźwieckiego pojawiają się również na naszej antenie. Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. Trafiłem na Myśliwiecką pierwszy raz, kiedy Jagoda Skolarska prowadziła audycję Studio Stereo Zaprasza, to było w Dwójce. Ja byłem wtedy takim współpracownikiem jeszcze z Łodzi. Robiłem już Studio Gamma tutaj w Jedynce oczywiście i ona powiedziała, wie pan, bo chyba byliśmy na pan, można nagrać audycję na Myśliwieckiej w Trójce. I ja przyjechałem tutaj z płytą, żeby nagrać to i kto był realizatorem tej audycji? Zosia Kruszewska. I to było niesamowite, bo ktoś mi powiedział, no wiesz, z Pięknej jak zejdziesz, to tam jest Myśliwiecka. No i ja przyjechałem na Piękną, pomyślałem sobie, zejdę Piękną i znajdę. I zszedłem Piękną i nie mogłem znaleźć Myśliwieckiej. Nie ma chyba na rondzie oznaczenia, że to jest Myśliwiecka. Po prostu wszyscy wiedzą chyba. Nikt mi nie powiedział, że to jest naprzeciw kortów Legii. Ja chodziłem dookoła, spocony, spóźniony, wpadłem tutaj do tego radia. Także to był taki falstart absolutny, no bo jeszcze na dodatek Zosia Kruszewska realizatorką i ja się spóźniam na nagranie audycji. To był ten pierwszy raz. Potem w stanie wojennym, kiedy Trójka ruszała 5 kwietnia, Jarosław Kawecki o 6 rano powiedział, zapraszamy do Trójki. Pierwsza audycja, która była, bo niby mówi się, że od 1 kwietnia, ale poniedziałek był 5 i myśmy startowali 5. No to ja już byłem w zespole, zaakceptowany przez Andrzeja Turskiego, zgłoszony przez Zosię Kruszewską z poparciem Piotra Kaczkowskiego, że jest facet w Łodzi, który chciałby poprowadzić listę przebojów, bo Andrzej Turski wymyślił listę, że będzie ona tutaj w Trójce. Dostałem tę możliwość, żeby tutaj pracować i skrzętnie z tego skorzystałem. To był taki ostatni gwizdek. Myśliwiecka to jest dom. Jak jestem na Malczewskiego czy na Woronicza, to czuję, że jestem w radiu, ale wiem, że to nie jestem u siebie. Natomiast tutaj to jest tak jak w domu, czyli w pracy, czyli w domu, czyli w pracy, czyli w domu. I myślę, że większość kolegów tutaj na korytarzu też to tak traktuje, że to jest dom. I myślę, że nie ja jeden tutaj jestem radiotą, tylko że ja jestem radiotą 24 godziny na dobę, natomiast są tutaj koledzy, którzy są radiotami, po czym wychodzą z Myśliwieckiej i są żonami, mężami, ojcami, matkami, czyli zostawiają to tutaj. A te cięższe przypadki, tak jak ja, no to mają to na stałe. Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. Ta książka dziś powinna być w księgarniach. My mamy dla Państwa w upominku kilka egzemplarzy. Proszę teraz dzwonić 22 i 7 trójek. A jak ktoś nie da rady się dodzwonić albo szybko zostanie jakoś wyprzedzony przez innych, którzy się dodzwonią w sprawie tych pięciu egzemplarzy, które mam dla Państwa, no to niech zajrzy do najbliższej dobrej księgarni i niech zapyta o książkę redaktora Marka Niedźwieckiego. Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. 29,5 minuty po 14. Czas na powtórkę z rozrywki. A w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy dla Państwa dziennik trenera, monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego. To nagranie z magazynu 60 minut na godzinę. Później Inżynier, piosenka Jacka Klejfa, w której to piosence będą artyście towarzyszyli inni artyści, Michał Lorenc i orkiestra Desorient. Chłop i baba to jest skecz Stanisława Szelca, w którym obok autora wystąpi Agnieszka Matysiak. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego o jakże zachęcającym i jakże wiele obiecującym tytule Będzie weselej. Na cześć drużyny przeciwnej! Hurra! Hurra! Dziennik trenera. Bardzo interesujące spotkanie rozegraliśmy na swoim boisku i na szczęście ze swoim sędzią, z drużyną Ostrożnie Naprzód, Makowice. W 87 minucie spotkania, kiedy wynik wynosił 11-0 dla gości, czyli innymi słowy zarysowała się minimalna przewaga naszych przeciwników, nasz sędzia zatrzymał grę i wylegitymował wszystkich naszych przeciwników, po czym okazało się, że zawodnicy ci w prawnym rozumieniu tego słowa zawodnikami nie są, ponieważ nie mają odpowiedniej adnotacji w dowodach osobistych, że zawodowo trudnią się piłkarstwem. Oczywiście nasi zawodnicy również nie mają takiego wpisu, bo takich wpisów w ogóle nie ma. Ale nasi wyszli na uczciwszych, bo ich sędzia nie legitymował. Tak zresztą było umówione. Wskutek negocjacji ustaliliśmy, że dzikie, z którymi graliśmy, jako niezawodnicy wystąpią tylko w składzie pięcioosobowym, a nasza drużyna, ponieważ była w porządku, wystąpi w komplecie. Tak zatem powtórzono mecz, który zakończył się wynikiem 5-2 dla naszych gości. Okazało się zatem, że nasi przeciwnicy nie chcieli zrozumieć, że szliśmy im na rękę i uparli się, żeby wygrać. W tej to sytuacji nie pozostało nam nic innego, jak zdyskwalifikować naszych przeciwników, a właściwie co tu ukrywać, już wrogów. Przy okazji ktoś nieżyczliwy wyciągnął na jaw, że sędzia jest suto opłacany przez nasz klub. Co jest prawdą, ale opłacamy go tylko po to, żeby bardziej się przykładał do roboty, a nie po to, żeby był, broń Boże, stronniczy. Skoro jednak zaczęło się pranie brudów, to my z kolei wyciągnęliśmy na jaw, że nasi goście, skoro nie są zawodnikami, to również nie są drużyną, którą zaprosiliśmy. Wobec tego rezerwacja w naszym hotelu jest już nieważna i zwrot kosztów podróży również. Mamy przy tym nadzieję, że spartańska noc spędzona przez drużynę przed dworcem PKS wzmocni ich kondycyjnie i nauczy grać na remis w mieście gospodarzy. Dziękuję. Stracił już orientację, a zatem przestał odróżniać, czy sobą mierzy, czy światem. Lecz nawiedzili go dziwni, młodzi jacyś inni, jak wiatrem się przedzierali przez żagle tego pechowca. Tak wszystkim mu poprzystawiali, że przestał mierzyć i z nimi został. Aha. ci 40 lat żyła sama, sama w chałupie jak pestka. Nie chciała oddać wianka, aż raz na świętego Jana coś w sercu drgnęło i śmi. Już dosyć, już dłużej nie może, już wiesza na haku różaniec i krzyczy do Boga: Boże, naprawdę tylko jeden ten jest. Redaktor z gazety z duszą zrównaną jak beton do bólu się oddawał obywatelskim podnietom. Spodobał się jakiejś nieznanej, mówią, że może cygance. Już czwarty dzień nie ma go w domu, bo siedzi na wzgórzu za miastem, od wschodu do wschodu w lotosie na zmiętej marynarce. Wyjmuję ze świni stłuczonej, rzucam w niebo, uciekam w otchłań między wozami. Zostaję z wozami sam, z gołymi oczyma po ciemku. Około 23:00 przebija się słonko do mnie i znikam w tej tarczy przez noc. Gdy wstaję, trzymam ją w ręku. Poczaj, no. Babo, władza jak obiecała, tak zrobiła. Mamy uwłaszczenie. A, biednym to każdy poniewiera, Stachu. No ty gadasz, katapulto, jak to poniewiera? Niby kto? Co? No jak, no? No taż ty sam przed chwilą gadał, że władza nam ublieża, uwłacza, znaczy się, no. Ty ciemnoto zauralska, władza nam nie uwłacza, tylko zrobi nam dobrze za pomocą tego uwłaszczenia, rozumiesz? A zgień przepadnij ty, co za diabelstwo to jest? To, babo, jest czyste dobrodziejstwo. Władza da nam to, co ma, a nawet jak nie ma, to też nam da. Taka Samarytanka kochana nasza, no. Bardzo ciekawość. A niby co nam ta władza da? Może pieniędzy, co? Jedź, durna, skąd władza tobie da pieniądzów, jak już porozdawała? Komu? Bo mnie jakoś nic nie dała. Komu dała, temu dała, no. Już ona lepiej wie, kto najbardziej potrzebujący A był. To ciekawe. Ja potrzebująca, ona mnie nic nie dała. No, to komu dała? Babo, ja z tobą rozmawiam parlamentarnie, a ty wyraźnie idziesz w spór zbiorowy.

ciebie ożywi satyrą gryzącą jak pies. Już nowi humoru adepci podrośli piszą co sił, by taki ci dać kabarecik, że będziesz ze śmiechu się bił. I będzie weselej, będzie weselej w najbliższą sobotę, no może w niedzielę. Zabłyśnie słoneczko, zacierka ptak, będzie wesoło i jeszcze jak. Będzie weselej, będzie weselej w najbliższą sobotę, no może w niedzielę. Zabłyśnie słoneczko, zacierka ptak, będzie wesoło i jeszcze jak. Tak się jakoś rozmarzyłem, proszę państwa. Jakież by to było miłe, jakie byłoby fascynujące, gdybyśmy takie hasło, będzie weselej, zobaczyli na plakatach wyborczych towarzyszących tej kampanii albo jakiejś innej, gdyby któryś z kandydatów był na tyle odważny, żeby napisał tak swoje nazwisko, a pod spodem wybierz mnie, będzie weselej, będzie wesoło i jeszcze jak. Chyba się takich czasów nie doczekamy, chociaż w ogóle zauważam, że jakoś te kampanie nam tak poważnieją bardzo. Kiedyś było chyba więcej fantazji przy okazji różnych takich wyborów. Pamiętam, Andrzej Strzelecki opowiadał kiedyś, jakie piorunujące wrażenie zrobiło na nim coś, co zobaczył na ulotce jednego z kandydatów partii emerytów, zdaje się. I tam było zdjęcie tego kandydata, pod spodem jego nazwisko, przyjmijmy, że Kowalski, a pod spodem jeszcze hasło wyborcze tego kandydata. No i ten kandydat partii emerytów miał takie hasło: Kowalski nie popuści. To rzeczywiście były fantastyczne czasy, jakoś minęły, ale będzie weselej, takie hasło wyborcze jakiejś partii na plakatach marzy mi się. To było nagranie, piosenka Będzie weselej, to było nagranie z 18 września 1966 roku. I jakaż tu plejada gwiazd, proszę posłuchać. Panie, Krystyna Sienkiewicz, Barbara Wrzesińska, panowie, Ignacy Gogolewski, Jeremi Przybora, Bronisław Pawlik, Czesław Wołejko, Bogumił Kobiela. Też się państwo rozmarzyli i uśmiechnęli przy tych nazwiskach, mam nadzieję. Akademia.rozrywki@polskieradio.pl, ten adres państwu przypominam, gdyby ktoś jakieś sprawy rozrywkowe miał do poruszenia. No i mam nadzieję, że w takim klimacie wiary w to, że będzie wesele i zostaniemy już do końca naszej audycji. Teraz reporterzy penetrujący, Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski, zabiorą państwa do takiej szkoły, która uczy tego, żeby myśleć, że będzie wesele i będzie cudownie, będzie wspaniale. Reportaż penetrujący. O, to chyba tutaj. Może jakieś zajęcia się odbywają, ale może mnie wpuszczą? O, ja się! O, ja się! Przepraszam. O, Jacek! A pan, Jacek! O, Jacek! Przepraszam bardzo. Jacek, kręcę! Halo! Jacek, kręcę! Przepraszam bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja się dowiedziałem, że tutaj... Słucham? Pauza! No. Chciał pan coś pytać? No chciałem, ale pan powiedział pauza. Henryk Pauza powiedziałem. Nazywam się. Sylwester Witkowski, bardzo miło. Właśnie dowiedziałem się, że tu się odbywają jakieś zajęcia, bo tu i szkoła, ale nie za bardzo zrozumiałem, o co chodzi. Nie mogę przeszkodzić na chwilę. Przepraszam bardzo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To moja kursantka, zachwycantka, pani Pela Pałąk. Za co? Zachwycantka, bo właśnie znajdujemy się w szkole aplauzu i zachwytu imienia sióstr Ochy i Achy. Pierwszy taki kurs. Ochy? W ogóle, tak. Achy? Ja nie słyszałem. A kto to były za siostry? Że siostra tak... Ochy. Achy to są, proszę zaraz króciutko, że tak powiem, krótko powiedzieć, Ochy, z depresji one są. Z depresji. Z depresją były. O żuławach. Aha, o to chodzi. Siostry, tak, bliźniaczki, rozumiem. Bliźniaczki, jakie wołano Och, Ach. To prawda, to były jedyne jakby słowa dziwu i zachwytu tam słyszalne. W tej okolicy. I o to tylko chodziło. To jest właśnie to. No dobrze. Czy ja jestem, tak, ja się już pomyliłem, Henryk, pauza. A, przepraszam, no tak, mały Witkowski, dobrze. Jestem mówił aplauz pan, trenerem. Nie, pan nie mówi pauza, bo wie pan, no bo to jest odruchowo zatrzymuje no, się w ogóle. No przerwa dobrze. To będzie kompilacja, ale takiego jak jest Tetmajerem, nie pan? Może... No dobrze, ja, tak, ale po co w ogóle takie kursy? Bo jestem aplauz trenerem. No, kurs pan. Jest aplauzu i zachwytu po to, żeby uregulować, wspomóc również nas, bo my się mało zachwycamy, w sposób mało wyrazisty, powiedziałbym, mało słyszalny, mało... Znaczy, pan... że społeczeństwo jest ponure, nie potrafi się cieszyć, tak pan sądzi? I... Albo ma mały zasób po prostu możliwości wyrażenia tego. Aha. I sposobu. I sposobu. I jakby powiedzieć i pan uczy stopniowania ludzi... tego, mocy tego zachwytu. Mocy zachwytu. Podziwu. Mocy dlatego zachwytu. Panią Pelę poproszę jeszcze raz, byśmy tutaj w tej chwili ćwiczyli, nim pan tutaj wszedł. Pani Pelo, poproszę od piątego miejsca. Ja cię kręcę na przykład. To jest wyrażenie takiego, coś naprawdę... Podziwiamy bardzo. Proszę. Ja cię kręcę. O, świetnie. Ja cię kręcę, prawda? To jest dopiero moc wyrażenia jakiegoś podziwu i zachwytu. Wymyślamy nowe słowa, zwroty podziwu i zachwytu. Nowe. Bardzo nowe. Nowe. Niesłyszane. Na przykład. Na przykład. Jest coś pięknego, na przykład piękne jak noga u małża. Jak? Jak noga u małża. Poproszę panią Pelę. Jak noga u małża. O, to już jest szczyt zachwytu. Ja nie rozumiem. Noga u małża. Taki zachwyt. No, taki słowo podziwu. Małż ma... Znaczy właśnie o to chodzi, że ja też nie przypominam, żeby małż miał nogę w ogóle, ale to chodzi o to, że podkreślam w ten sposób niewiarygodność zdarzenia. Niewiarygodność? Tak, noga u małża. Rozumie pan? A może, niewiarygodne. Może kolano ma, a nie nogę. Kolano. Piękny, niewiarygodny, piękny jak... Kolano u małża. Spróbujmy, pani Belu. Piękny jak kolano u małża. Ładnie to wychodzi. Dobrze. Właśnie... A pięta byłoby może lepiej jeszcze. Właśnie nie wiem. A może grzywka? Piękne... Jak? Grzywka może takie. Piękny jak grzywka u małża. Bardziej niezwykłe, prawda? Niezwykłe. Prawie, że już takie niewyobrażalne. Powtórzmy. Piękny jak grzywka u małża. O, ładnie wychodzi. Ładnie. Właśnie... Mogę pana wpisać na kurs? Nie, ja dziękuję bardzo. Wie pan, bo ja, tak. Ja mam swoje. No, ja mam swoje ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Mam swoje ho, ho, ho. I takie zwykłe u. Nie, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. My też mamy to panowane. Właśnie jak pan wchodził, to no, dobrze. Pani Pela, ho, ho, ho. Jeszcze raz powtórzę. Ho, ho, ho. Tak. Co tak? To nasze, no właśnie tak się zachwycamy. No. Aha, tak się zachwycacie. Dobra. Tak. No tak. Nie, bo ja wychodzę. Jak to pan wychodzi? Bo ja chciałem się jeszcze o tej szkole dowiedzieć, a pan mi... Ja wychodzę, wie pan, bo... I... Ja jestem klaustrofobiczny, więc za ciasno po prostu jest. Jak to za ciasno? Ja stąd wyjdę, no. Jak to pan... Jestem za ciasno. Jak to pan stąd wyjdzie? Bo ja po prostu taki kurs, proszę pana, i się tak zachwycam, że czuję się po prostu strasznie klaustrofobicznie. No ale gdzie pan idzie, no? No proszę pana, ja powiem prawdę. No powie pan prawdę, no proszę pana. Ten kurs jest fantastycznym pomysłem, aplauzu i zachwytu. Ale zachwycanci i zachwycantki oprócz pani Peli nie płacą, no. Po prostu nie płacą. Ho, ho, ho. No. Ja cię kręcę. Ajajaj. No. Ale numer. No, ale numer. Akademia Rozrywki. W Akademii Rozrywki wystąpili reporterzy penetrujący. Za 8 minut godzina 15. Proszę państwa, jeszcze jedno zaproszenie. Zaproszenie do słuchania Trójki i do wsparcia Fundacji Andrzeja Brandstettera Pro Artis. Otóż w najbliższy piątek, pojutrze, między 16 a 19, Kuba Strzyczkowski będzie na naszej antenie licytował niezwykłą rzecz. Kombinezon Kamila Stocha. Jeśli państwo wejdą na naszą stronę internetową, tam jest taka zakładka i ten kombinezon pana Kamila w tym kombinezonie można zobaczyć, ten kombinezon, który jest przekazany na licytację. Mamy też pewną modelkę sfotografowaną w tym kombinezonie. Będziemy się starali zlicytować ten kombinezon, a całość wpływu z tej licytacji zostanie przekazana na rzecz Fundacji Andrzeja Brandstettera Pro Artis. To jest niezwykła fundacja. Taka fundacja, która zbiera ludzi z całej Polski. Często to są artyści z jakimś stopniem niepełnosprawności, ale obdarzeni niezwykłym talentem. talentem. Naprawdę niezwykle utalentowani ludzie zjeżdżają się do Zakopanego. Tam się uczą góralskiego śpiewu. Potem przyjeżdżają do nich zaprzyjaźnieni artyści z całej Polski. Na przykład w ubiegłym roku to byli Halina Mlenkowa, Ewelina Flinta, Kasia Klich, Kasia Wilk i razem z orkiestrą Adama Sztaby, z Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną robią rzecz niezwykłą. Taki koncert w ramach wierchowych spotkań się odbywa. Potem ukazują się płyty z nagrań z tych koncertów. Ja mam dla Państwa teraz w upominku kilka płyt z cyklu Góralskie Serce 7. I mam dla Państwa jedną z piosenek z tego koncertu z ubiegłego roku. Proszę posłuchać, jak Kasia Klich z Anią Korkosz i z Białcankami śpiewały piosenkę Chodziłak Doliną. No i zapraszam na piątek między 16 a 19. Liczymy na Państwa i na wsparcie Fundacji Pro Artis. A teraz proszę posłuchać, co się działo w Zakopanem w ubiegłym roku. Chodziłak doliną do rania, nie pilno mi samej do spania. Może mi podpowie Rosicka, ka szukać miłego Janicka. Może mi podpowie Rosicka, ka szukać miłego Janicka. Uwidziałaś chłopca pięknego, uciekają do niego, dodało serdu skowierzego, nie słuchaj, nie znajdzie lepszego. Dodało serdu skowierzego, nie słuchaj, nie znajdzie lepszego. Zapraszamy do reklamy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Dopnij swego. Wiesz, ja ci powiem, tak patrzę i analizuję, że jest absolutnie niewykluczone, żeby nie powiedzieć wielce prawdopodobne, że gdybym wtedy odważył się i zainwestował, to być może byłbym teraz restauratorem i to stary pełną gębą. Rozumiesz?